الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير และมารดาทั้งหลายนั้นจะให้นมแก่ลูกๆของนางเป็นระยะเวลา2ปีเต็มสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ครบถ้วนในการให้นมและหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรมไม่มีชีวิตใดที่จะถูกบังคับนอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถมารดาก็อย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่สามีเนื่องโดยลูกของนางและพ่อของเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ภรรยาเนื่องด้วยลูกของเขาและหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าทั้งสองต้องการหย่านมอันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองและหากพวกเจ้าประสงค์ใจมีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้แก่นางเป็นค่าตอบแทนโดยชอบธรรมและจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروفوالله بما تعملون خبير และบรรดาผู้ที่เสียชีวิตลงในหมู่พวกเจ้าและทิ้งคู่ครองไว้พวกนางจะต้องรอคอยตัวของพวกนางเอง4เดือนกับ10วันครั้นเมื่อพวกนางถึงกำหนดเวลาของพวกนางแล้วก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมแล้วล้อนั้นทรงรอบรู้ได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่เจ้ากระทำ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروهوَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ และไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวเป็นไนยะในการขอแต่งงานหญิงและสิ่งที่พวกเจ้าเก็บงำไว้ในใจของพวกเจ้าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าพวกเจ้าจะกล่าวให้นางทราบแต่ถ้าว่าพวกเจ้าอย่าให้สัญญาแก่นางเป็นการลับนอกจากพวกเจ้าจะกล่าวถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น จงอย่าตัดสินใจทำพิธีแต่งงานจนกว่าเวลาที่ถูกกำหนดไว้จะบรรลุถึงการสิ้นสุดของมันและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าพวกเจ้าจงระมัดระวังการลงโทษของพระองค์และพึงทราบเถิดว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ ลาจุนาฮะอะลัยกุมอินตัลลักตุมุนนิซาอ์มาลัมตัมัสซูฮุนนะเอาตัฟริฎูละฮุนนะฟะรีฎะห์ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้าหย่าภรรยาโดยที่พวกเจ้ายังมิได้แตะต้องนางหรือยังมิได้กำหนดสินสอดใดๆแก่พวกนางและจงให้นางได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่พวกนางโดยหน้าที่ของผู้มั่งมีนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาและหน้าที่ของผู้ยากจนนั้นคือตามกำลังความสามารถของเขาทั้งนี้เป็นการให้ประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิที่อยู่เหนือผู้กระทำดีทั้งหลาย وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِوَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ และถ้าหากพวกเจ้าอย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนางโดยที่พวกเจ้าได้กำหนดสินสอดแก่นางแล้วก็จงให้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดไว้นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาจะยกให้และการที่พวกเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าและพวกเจ้าจงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين และพวกเจ้าจงรักษาบรรดาละหมาดไว้และละหมาดที่อยู่กึ่งกลางจงยืนละหมาดเพื่ออัลเลาะห์โดยนอบน้อม فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتمفاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ถ้าพระเจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือขี่พาหนะครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเจ้าสิ่งซึ่งที่พวกเจ้ามิเคยรู้มาก่อน والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم และบรรดาผู้ที่ถึงแก่ชีวิตในหมู่พวกเจ้าและละทิ้งคู่ครองไว้นั้นจงให้มีพินัยกรรมไว้ให้แก่คู่ครองของเขาซึ่งสิ่งอำนวยประโยชน์แก่นางถึง1ปีโดยไม่มีการขับไล่แต่ถ้าพวกนางออกไปเองก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไปในส่วนตัวของพวกนางโดยชอบธรรมและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين และสำหรับบรรดาหญิงที่ถูกหย่านั้นจะรับสิ่งอำนวยประโยชน์โดยชอบธรรมเป็นสิทธิเหนือผู้ยำเกรงทั้งหลาย كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ในทำนองเดียวกันนั่นแหละอัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون เจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรือทั้งที่พวกเขาเป็นพันๆคนทั้งนี้เพราะกลัวความตายแล้วเราก็ได้ประกาศสิทธิ์แก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงตายเสียเถิดภายหลังพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีบุญคุณแก่มนุษย์แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณพระองค์ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم และพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เถิดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้มันซัลลซียุกริดุลลอฮกอรฎันฮะซะนันฟะยุฎาอิฟะฮูละฮูأضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون มีใครบ้างไหมที่ให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มพูนหนี้นั้นให้แก่เขามากมายหลายเท่าแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงกำไว้และทรงแบออกและอย่างพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไป ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين جاو محمد مدى موندو พวกหัวหน้าในหมู่วงวานอิสราเอลหลังจากที่มูซาได้จากไปแล้วดอกหรือขณะที่พวกเขาได้กล่าวแก่นบีของพวกเขาคนหนึ่งว่าโปรดส่งกษัตริย์องค์หนึ่งมาให้แก่พวกเราเถิดพวกเราจะได้ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เขากล่าวว่าอาจเป็นไปได้ไหมว่าพวกเจ้านั้นถ้าการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้พวกเขากล่าวว่าและมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเรากระนั้นหรือที่พวกเราจะไม่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ทั้งที่พวกเราและลูกๆของพวกเราถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านของเราครั้นเมื่อการสู้รบได้ถูกกำหนดแก่เขาแล้วพวกเขาก็ผินหลังให้นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้น วะกอลละฮุมนบียุฮุมอินนัลลอฮะกอดบะอ์ซะละกุมตอลูตมะลิกากอลูอันนายะกูนละฮุลมุลกุอะลัยนาวะนะห์นุอะฮักกุบิลมุลกิมินฮุวะลัมยุอ์ตะซะอะตันมินัลมาลقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم และนบีของพวกเขาก็กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงส่ง ตอลูตมาเป็นกษัตริย์แก่พวกเจ้าแล้วพวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอำนาจเหนือพวกเราได้อย่างไรทั้งที่พวกเราเป็นผู้สมควรแก่อำนาจนั้นยิ่งกว่าเขาและเขาก็ไม่ได้รับทรัพย์สมบัติอันมากมายนบีของเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเขาให้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าและได้ทรงเพิ่มให้แก่เขาอีกซึ่งความรู้อย่างกว้างขวางและร่างกายที่กำยำและอัลลอฮ์นั้นจะทรงประทานอำนาจของพระองค์ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางผู้ทรงรอบรู ้ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكمفيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين และนบีของพวกเขาได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงสัญญาณแห่งอำนาจของเขานั้นคือการที่หีบใบนั้นจะมาอย่างพวกเจ้าในหีบนั้นมีความสงบจากพระผู้บานของพวกเจ้าและมีส่วนที่เหลือจากสิ่งที่วงวานของมูซาและฮารูนได้ละทิ้งไว้โดยที่มาลาอิกะฮ์จะแบกมาแท้จริงในเรื่องนั้นมีสัญญาณหนึ่งแน่นอนสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ฟะลัมมาฟะศอลตอลูตบิลจุนูดกอลอินนัลลอฮะมุบตะลีกุมบินะฮรฟะมันชะริบมินฮุฟะไลซะมินนีวะมันลัมยะตอัมฮุฟะอินนะฮูมินนีإلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ขันเมื่อตอลูตได้นำกำลังทหารออกไปเขาได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ทดสอบพวกเจ้าด้วยแม่น้ำสายหนึ่งผู้ใดดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นเขาไม่ใช่พวกของฉันและผู้ใดชิมมันแท้จริงพวกเขาก็เป็นพวกของฉันนอกจากผู้ที่วักน้ำเพียงอุ้งมือหนึ่งเท่านั้นแต่พวกเขาก็ดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้นนอกจากส่วนน้อยในหมู่ของเขาเท่านั้นครั้นเมื่อตอลูตและบรรดาผู้ศรัทธาที่ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ำไปพวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พวกเราไม่มีกำลังใดๆที่จะต่อสู้กับยาลุตและไพร่พลของเขาได้บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะได้พบกับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ากี่มากน้อยแล้วพวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين และเมื่อพวกเขาได้ออกไปเผชิญหน้ากับยาลูตและไพร่พลของเขาแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดประทานความอดทนให้แก่พวกเราด้วยเถิดและโปรดให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดช่วยพวกเราให้ชนะเหนือพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين และพวกเขาก็ยังความปราชัยแก่พวกนั้นด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และดาวูดได้ฆ่ายาลูตและอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจและความรู้แก่เขาและทรงสอนเขาจากสิ่งที่พระองค์ประสงค์และหากว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงป้องกันมนุษย์ซึ่งบางส่วนของพวกเขากับอีกบางส่วนแล้วไซร้แน่นอนแผ่นดินนี้ก็ย่อมเสื่อมเสียไปแล้วแต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่โลกทั้งหลาย تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين นั่นล่ะคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะอ่านองค์การเหล่านั้นให้เจ้าฟังด้วยความจริงและแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งในบรรดาศาสนทูตทั้งหลาย تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد บรรดาศาสนทูตเหล่านั้นเราได้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนในหมู่เขานั้นก็มีผู้ที่อัลลอฮ์ตรัสด้วยและได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นและเราได้หลักฐานอันชัดแจ้งแก่บุตรของอีสาบุตรของมารยัมและเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์และหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้ว บรรดาชนหลังจากพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันหลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนมายังพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกันแล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็คงไม่ฆ่าฟันกันแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนจากวันหนึ่งจะมาซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการเป็นมิตรและไม่มีการช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อาธรรม الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم อัลเลาะห์นั้นคือไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายโดยที่การง่วงนอนและการนอนหลับใดๆจะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์ใครเล่าจะเป็นผู้ที่จะขอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นณที่พระองค์ได้นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใดจากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเก้าอี้ของพระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าและแผ่นดินและการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ ่ลาอิกรอฮะฟิดดีนกัดตะบัยนัรรุชดมินัลกัยฟะมันยักฟุรบิตตากูตวะยูมินบิลลาฮิฟะกัดอิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุธกาฟะกัดอิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุธกาลันฟิศามะละฮาวัลลอฮุซะมีอุนอะลีม ไม่มีการบังคับใดๆในศาสนาอิสลามแน่นอนความถูกต้องนั้นเป็นที่กระจ่างแจ้งแล้วจากความผิดดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตอฮูดและศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแน่นอนเขาได้ยึดเอาห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการแยกออกเกิดขึ้นแก่มันและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون อัลลอฮ์นั้นคือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาโดยนำเอาพวกเขาออกจากความมืดสู่แสงสว่างและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบรรดาผู้ช่วยเหลือของเขาคืออัตตอฮูดโดยที่พวกมันนั้นจะนำพวกเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืดชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين มุฮัมมัดเจ้าไม่ได้มองดูผู้โต้แย้งอิบรอฮีมในเรื่องของพระผู้อิบานของเขาดอกหรือเนื่องจากอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอำนาจแก่เขาขณะที่อิบรอฮีมได้กล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันนั้นคือผู้ที่ทรงให้เป็นและทรงให้ตายได้เขากล่าวว่าข้าก็ให้เป็นและให้ตายได้อิบรอฮีมกล่าวว่าที่จริงอัลลอฮ์นั้นทรงนำดวงอาทิตย์มาจากทิศตะวันออกและจงนำมันมาทางทิศตะวันตกเถิดแล้วผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ได้รับความงมและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงประทานแนวทางอันถูกต้องแก่ผู้อาธรรมทั้งหลาย เอาคัลลซีมัรอะลากอรยะตุวะฮิยะคาวิยะตุนอะลาอุรูชิฮากอลอันนายุฮยีฮาซิฮิลลาฮุบะอ์ดะมาวตฮาฟะอะมาตะฮุลลอฮุมิอะตะอามินซุมมะบะอ์ซะกอลกัมลบิธقال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير หรือเช่นผู้ที่ได้ผ่านเมืองหนึ่งโดยที่มันพังทับลงมาบนหลังคาของมันเขาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะทรงให้เมืองนี้มีชีวิตขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่มันได้พังพินาศไปแล้วและอัลลอฮ์ก็ทรงให้เขาตายไปเป็นเวลา100 ปีภายหลังพระองค์ทรงทำให้เขาฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงถามว่าเจ้าพำนักอยู่นานเท่าใดเขาตอบว่าฉันพักอยู่วันหนึ่งหรือบางส่วนของวันเท่านั้นพระองค์ทรงกล่าวว่ามิได้เจ้าพักอยู่นานถึง100 ปีเจ้าจงมองดูอาหารของเจ้าและเครื่องดื่มของเจ้ามันยังไม่บูดเลยและจงมองดูลาของเจ้าสิเพื่อเราจะให้เจ้านั้นเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับมนุษย์และจงมองบรรดากระดูกเหล่านั้นดูว่าเรากำลังยกมันไว้ณที่ของมันและประกอบมันขึ้นแล้วมีเนื้อหุ้มห่อมันอย่างไรครั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นได้ประจักษ์แก่เขาเขาก็กล่าวว่าฉันทราบแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง